بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العبات البدري حفظه الله تعالى ورعاه: اتصاف الموظف بالعفة والسلامة من أخذ الرشوة والهدية. kujipamba muajiriwa, kujipamba mfanyakazi kwa kujihifadhi na kusalimika na uchukuaji wa rushwa na zawadi. Miongoni mwa nasaha ambazo zinampasa kuzielewa aliyekuwa katika ajira ya serikali au binafsi, au ambaye ana mkataba wa kufanya kazi katika sekta fulani au jambo fulani, haifai kwake yeye kuchukua zawadi wala kuchukua rushwa katika kazi yake. Yajibu ala kulli muwazzafin an yakuna afifan, inawajibika kwa kila mfanyakazi mwajiriwa au ni mtu aliyojihifadhi, azizan nafs, mwenye kuitukuza nafsi yake au ina utukufu wa nafsi, maana yake ni mtu ambaye anayeelewa na kuwa na staha na adabu, ghaniyul qalbi, au ni tajiri wa moyo, ba'idan an akli amwali an-nas bil batil, au mbali na jambo la kula mali za watu kwa batil, mimma yuqaddamu lahu min rishwatin walau summiya hadiyya, katika vile ambavyo anavyoletewa yeye katika rushwa hata kama vitaitwa ni zawadi. Muda mwingine mtu yuko ofisini, kuna kazi kikawaida anaifanya katika utaratibu fulani, lakini kuna mtu akamletea rushwa, anasema kama ni hongo au ni zawadi, ili aiharakize ile kazi au ili aifanye nje ya muda wa kazi, ili amfanyie uzuri zaidi au ampe kiwango ambacho hakustahiki mtu huyu kuwa nacho. Na leo kuna rushwa ya mali, kuna rushwa ya ngono, kuna rushwa ya vitu mtu anapewa. لأنه إذا أخذ أموال الناس بغير حق أكلها بالباطل. وسبب تهويو أتبوزيلا مالي زواتو. أتبوزيلا مالي زواتو. أتبوشكوا مالي زواتو. أتكوا مسيشكوا باسنا حقي. ناتكوا مكولا وباطل. وأكل الأموال بالباطل من أسباب عدم قبول الدعاء. نتفهم. كل مالي kwa batil ni miongoni mwa sababu za kutokubaliwa dua. Pengine wewe ukishamaliza unatoka ofisini, tai yako unaitia kwenye mfuko au unaipenyeza hapa kwenye vifungo, unaenda pale unasali, unasujudu na unaomba, una shida, watoto wanaumwa, una matatizo, ndoa haijakaa sawa, huku ushaongeza maziro ili upate gari, ili upate mshahara, ili uchukue kitu, ili yani mambo ya nyoke, hali ya kuwa wewe unakula mali za watu kwa batil, unakula mali za umma, mali za taasisi, mali ya mwajiri wako na mfano hayo. Faqad rawa Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: ayuha nasu, enyi watu, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, الله نمزور يقبل اسفك وكزوري, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, الله موانبشا وأميني وكيلي كيلي لتوانبشا وكواتو منبي متومي, فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات, إني متومي كليني كتكبلي فيك وفزوري, وعملوا صالحا نفني لما تندو ميما, إني بما تعملون عليم, أكي كميمكم نو يفني لمجوزي, وقالنا كسما يا أيها الذين آمنوا إني ملواميني كلوا من طيبات ما رزقناكم, كليني كتكبزوري تلفو رزوكين ما رزقناكم بلا تلفو رزوكو. ثم ذكر الرجل, كيش أمتم يكم تجمت, يطيل السفر أنيرفوش سفاري, أشعث أخبر, أكي ومن يلتم تيم ومجافون بي, يمد يديه إلى السماء, نجزوتني كتك سباب زقبل ودوة, amejaa vumbi, nywele timtimu, ananyanyua mikono yake miwili mbinguni, ya Rabbi akisema Mola wangu, e Mola wangu, wa mat'amuhu haram, na chakula chake ni cha haram, wa mashrabuhu haram, kinywaji chake ni cha haram, wa malbasuhu haram, na mavazi yake ni haram, wa ghudhiya bil haram, yeye mwenyewe amekuzwa na kulelewa katika haram, fa anna yustajabu lidhalika, vipi ataitikiwa katika hali hiyo? Vipi mtu itakubaliwa dua yake? Unatoka, unaenda kusali, unamaliza sala, unasali sunna, unaomba dua. Ya Rabbi, na kuomba katha wa katha, kesi yangu, jambo langu, nyumba yangu, mambo yangu, wagonjwa wangu, huku umekula haram katika ofisi, huku umeiba ya haram katika duka, huku umechukua cha haram katika sehemu yote ambayo yuko nayo. Ima mtu anatengeza nyumba, anatengeza vitu, anakuja mwenye kutengezewa kitu, anamwambia kitu gani bado, anazidisha zaidi ya vile, kitu fulani bado kinauzwa 1025, pengine kinauzwa 1018, na anajua kenda duka fulani atapata kwa pesa hiyo. Haya ni katika mambo ya haram, ndugu zangu, na katika mambo ya kula rushwa. Wa min awdahi at-tanfir min akli al-mali bil batil, na katika mambo yenye kukimbiza zaidi katika kule kula mali kwa batil, marawahu al-Bukhari fi sahihihi an Jundub ibn Abdillah qala, anasema inna awwala ma yantun min al-insan batnuhu, jambo la mwanzo au kitu cha mwanzo chenye kuoza, chenye kutoa harufu mbaya katika mwili wa mwanadamu ni tumbo lake. Faman istata'a an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al, mwenye kuweza asitie tumboni kwake asile isipokuwa kilichokuwa kizuri na afanye. Waman istata'a an la yuhala baina wa baina aljannati bimil'i kaffi min damin haraqihi falyaf'al, na yeyote atakayeweza kuzuiliwa baina yake na pepo kuzuia baina yake na pepo kwa kule kujaza katika kijicho chake damu iliyomwaga ya haram, afanye hilo, kwa maana ajizuie asimue mtu ambaye hakustahili kuuawa. Kadhalika yale ambayo ametaja al-Imam Bukhari pia vile vile katika sahihi yake kutoka hadithi ya Abi Huraira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yatiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha ma al-mal amin halali am min haram, wallahi zitawajia zama watu mtu atakuwa anajali amechukua mali hiyo katika sehemu ya halali au sehemu ya haram. Na hizi ni zama ambazo tuko nazo, wengi katika watu hawajali chumo la mali yao. Mtu anaona yeye ni mjanja kuwa naiba serikalini au katika ofisi au taasisi, au akawa anafanya kazi anapokea zawadi kwa kazi aliyokuwa nayo. Mfano askari ameenda kutatua tatizo la watu wakamata majambazi, kisha akapokea kitu alichopewa na yule ambaye alikuwa ameibiwa ile mali yake. Haya ni mambo ya haram, haya ni mambo ya haram. Au mtu kenda kufanya kazi aliyakuwa na mshahara kwa ile kazi, kufika kule akafanya kazi kwa uzuri akapewa kitu akakikubali, hili ni jambo la haram. Nani katika hadithi ambayo tutaiona, ndugu zangu, tufahamu katika jambo lenye kufanya amal zikubalike mbele ya Allah ni ulaji wa halali. Usiingize kwenye tumbo chako cha haramu ulichokichuma katika msingi ya haram, usimlishe mke wako haram, wala watoto wako haram, wala watu wengine haram. Tafuta cha halali. Allah anasema, Mtume anasema, wa ajmilu fi talab, fanyeni uzuri katika kutafuta, riziki yako ipo, una wasiwasi wa kitu gani? Wewe kama umeandikiwa tatu ni tatu, haitozidi, muombe Allah akupe halali. Lakini wengine anamtizama fulani ana gari fulani, Land Cruiser sijui gari gani, naye anatamani yale, kwa hiyo atachuma chumo la haram ili afanikiwe. Halafu ukishondoka duniani kina kusaidia kitu gani hicho? Utawacha watu huko wanagombaniana mali yako, hesabu ni yako wewe mbele ya Allah. Kwa hiyo lazima tutizame mfumo wa biashara zetu, tutizame mfumo wa pato letu, tutizame namna ya kuchuma kwetu. Mali utaulizwa, min aina ktasabta wa fima anfakta, umeitoa katika misingi gani umeichuma na umeitoa katika misingi gani? Kwa hiyo watu wajitahidi katika jambo hili, na watu wengi wamezembea. Wa inda haula'il akhidhina ghairu mubadina أن الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إليها. نا ذلك هوا أن يكتكوا مالي كواوا ونقاعدة أما هو هوا جالي واو ونونا قم بحلال نكلي أنباتشو كلي تشوكوا كتك مكونو وشا كيباتا يوني حلال ياكو we kuwa mjanja tu. Kwa hiyo mtu inawezekana iko ofisini ni mjanja kutengeza maskendo na mambo ya kuchuma mali na haram ili ambaye kufikia katika mkono wako anasema amal halal fil islam ama halali katika uislam fa huwa ma ahallahu Allah wa rasuluhu ni ile ambayo alihalalisha Allah na mtume wake wal haram ma harrama Allah wa rasuluhu na haram ni ile ambayo imeharamisha Allah na mtume wake والله أعلم وأحكم من اجتهد يكون لذا كتك مقطع تكيف جنبيلي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير